الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله رب العزت دی دنیا کې ډېر مخلوقات د نشنا اشتکړه ده د آدم نه وجود ترایسته ده چې دا غي علم صرف الله ته ده او بیا په ټول مخلوقات کې د الله په نسبان دي هر قسم وو څوک داسې وو چې د الله د رحم او فضل او د رضا لایق وو او څوک داسې وو چې د الله د قهر او غضب لایق وو هر یو له الله رب العزت خپل مناسب بدله ورکړې ده چاله سزا او چاله جزا او دغه سي قیامت کې وم د الله رب العزت دغه دوا فیصلی وي څوک به خپل جنت ته بوزي چې د نعمتونو او د رحمتونو زیاده او مقام دی او څوک به د قهر او غضب زی ته بوزي جهنم ته سزا او جزا هم دی طویل شي لیکن دا سزا او جزا او بدله ورکول هر قسم دی خاص کړی دی په هغه مخلوق پورې چې هغې له الله عقل ورکړی و اسباب یې ورکړي و د علم چې عقل هم و ورسره د لیدو او د اوریدو او دغه سې د فهم او زده کړې قوتونه ورکړي وو اغیله به سزا او جزای او کوم چې دا نو ورکړي نو اغیله سزا او جزا نشته یو د دیو جنا چیغی مکلف نو اغیتا امر و نه نو اللہ طرفنا سنگ چی دی زوی العقول تے امر و نه کلیو ناغا غیر زوی العقول تے امر و نه نو کلی او سزا و جزا آغا چالا ورکولی شی چې هغه د الله د امر پابندي کړي او د الله د منهیاتو نه ځان ساتلي، نو لایق د الله د رحمت او د سزا لایق هغه څوک چې د الله د امر او نهي څخه خیال نه ساتلي. او دغه مخلوق چونګه هغه ته امر نو نهي نه و، هغه اخلاص دی بچ دی. او دویمه وجه دا چې دغه نور مخلوق هغه د الله نافرمانی نه ده کړې، کا قلب کې نو سمع او بصر ور سره نو هغه د الله نافرمانی نه ده کړې، نو ولې بولا سزا ور کوي؟ او دغه سي عبادت هم نه دکړي کولې نشو، عبادت تعالی او طاعت تعالی خاصو کول شي چې هغه کې عقل او فهم د اسباب ورسري، اوبه سړی نه د سزا لایق دی او نه د جزا لایق دی. دا سوال پیدا کی چې به پیدا کول سلام تک الله چې دمر لوی کار کوي او مخلوق دنیا کې پیدا کوي، ناخذ حکمت نه خالی نه کنا. نو دا مخلوق په پیدایش کې حکمت تعالی رب العزت سو حکمت داو، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. الله وی مونږ خپل امانت پیش کو اسمانونو توم زمکو توم غرونو توم، اسی نو پیدا کړ امانت ولا پیش اغی دا اغی خپل امانت دیر سخت پابندی اکڑا او باغی کی ذره بر خیانت انکو چلا او تسوی اغی لبا سزا ولی ورکی، سزا خو اللہ چالا ورکی چنا فرمانی کئی سرکشی کئی بغاوت کئی. او دغه کائنات چې څومره دي چې اسمان نه دي او زمکه دي او غر نه دي نور، هغه کې بغاوت نشتا، هغه کې سرکشي نشتا، ځکه چې څنګه الله رب العزت وته حکم وکړو زمکه تا او اسمان تا چې ایتیا توان او کرهان چې زه تاسو ویم نو هغه ومنه او هغه قبول کړي کستا سوخه خيو کني خوخه. قالتا اتینا طائعين، هغه وی چې الله ولی پام نه خوخه، ستا حکم به ستا امر به ازمون باندې خوخه، مون ستا امر قبول کړی دی خپ خوشاله سره خپ رضا سره، مون کې انکار نشته مون کې نفرت نشته، استاد حکم قطول و قبول کرده. او دا طول امانت تا انسان دا پارو چه انسان تا اللہ اسمانونو تاوی چتب دا دی انسان پا فیدہ رازی، سمکی تاوی چتب دی انسان پا فیدہ رازی، غرونو تاوی چتان بدا انسان خپل ضروریات و خپل حاجتونا حاصلی، بس اغی انکار نده کرده نو انسان پہ لکیا دے وقت پہ وقت باندے خب پہ ٹیم باندے نور را خیجی او چی داغ بات شایی ختم شی نو بیار پسیش پرا شی نو ستوری او سپوک میرا خیجی ادا ٹول دے انسان دے پارا ادا اللہ حکم ہوتا اغیب اکی نا فرمانی ندا کڑی کزم کوانو دے انسان دے پارا سمرا لوی خدمت کئی چه دے پاغی باندی آسودا دے دے پاغی باندی دنیا کی خپل جوند و زندگی تیری او دغه سی غرونو کې د دې انسان د پاره سمرا مراعات دي، سمرا سہولتونه دي، سمرا کاروبارونه دي. دغه سی دریابونه وګوره، ټول کائنات دي، بس هغه خپل امر پوره کړی، هغې د الله د قهر او غضب نه بچ دي. او کله چې خبره انسان لراله، نو حمل الانسان د انسان پل غاړه درنه کړه. قرآن حمل الانسان ډېر لوی بوج ته یې غاړه کېښوده چې وړی یې نه شي، او غاړه یې ورته کېښوده چې وړم به هر څنګه چې لګیا بده ده، ته بغیر قسم خیانت وکړو چې وی کنه د کې خیانتګر جوړ شو، د کې جاهل جوړ شو، سزا به ولا ورکې کنه. دغه سي په د کې چې کوم خلق او من د الله حکم ناغنه عالم جوړ شو، داغنه متقی جوړ شو، داغنه عابد جوړ شو، هغه له با الله جنت ورکې. انه کان ظلومن جهولا، دا ظالمان او جاهلان په دکی جوړ شو، په نورو کائناتو کې نو. نو ځکه الله دا دوه ځایونه دله تیار کړی دي، کاغه جهنم دی او کاغه جنت دی. جهنم ته جدا قسم خلق زی چې هغه ظلوم او جهول دی، دی ویلي نمونه وتی اخري. او جنت تبا جدا قسم خلق دی چې هغه صبر او شکور دی، صابرین دی، شاکرین دی، ذاکرین دی، دردی اعمال دی، دردی صفتونه دی. خبره دا و چې دا جدایی چې الله رب العزت کړی وا، نو په دې کړی وا چې انسان له جن له اسباب د علم ورکړو، ا دې نورو کائناتو له اسباب د علم ورنکړل، نو جدایي صرف د علم نراله چې انسان او جن ملائک دې کې علم دې انورو کائناتو کې نشته. د دې علم لوی نعمت پوج باندې الله رب العزت دې له دومره تنظیمات وکړل دنیا کې هم او په آخرت کې هم. کدی که علم نوی ندیبام ده غرونو دریابونو او ده غصه ده ونو غنو گٹو لوٹو پشانتیو، بس ده دنیا بیوا آخرت بینو. لیکن کله چه اللہ والا علم ورکنو ده دی اصل زی آخرت شو، اصل زی غبل جهان شو، دی دنیا نا پلا. ولیکن هغه انسان خپل تقاضا ده او خپل طبیعت ده او خپل عقل ده او خپل اراده ده چې دې کوم لار اونیسي نو داغي بشي. کله دا الله ده رضا لار اونیوا، خپل رب یې پیژندو، خپل ځان یې پیژندو، دنیا کې خپل کار پیژندو چې زه سوکې ما، زما رب سوک دی چې هر څه راکړی دي او زه پیدا کړم، او زما کار په دنیا کې څه دی چې سبا کوم. او دا درې واړه خبرې مونږ ته د قرآن په اول سورت کې ویلې دي چې انسان اول خو خپل رب پیژنه، ټول کارونه پرېږده، لومبه خبر استاد خپل رب پیژنه، سبحان دیو پی جنا پدی باندي چې رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، پدی خپل صفاتونه پی جنا چې ته پیدا کړې، تعالی تربیت کړي، هر قسم وګې نه پرې خې ته گې نه پرې خې، ستاتول ضرورت یې پوره کړی، بیا دل دنیا کې سبرکت تر کوي، د کور مالک شي، د خپل اهل عیال مالک شي، د خپل لګو مال دولت او سو پیسو مالک شي دا برکت ته کنا دغه سید اخرت خیر او برکت تل در کی نو پدې سی پتون ته خپل رب پیجندې شي ځان تا وګوره چې څنګه خپل رب دی او پیجندو نو خپل ځان دی او پیجندو ولی دا ارسو ستا پا دی وجود کیو کتا تا وجود حاصل دے نو دا اللہ دا معرفت دلیل دے کتا تا رزق حاصل دے نو دا اللہ دا معرفت دلیل دے کتا تا دی دنیا کی سخیر و برکت و سعہدان او سعزت حاصل دے نو دا اللہ رب العزت دا معرفت دلیل دے کتا باندی پا دی بدن کی مرض رازی غم رازی مصیبت راضی تر دې پوره چې موت راضی دا د الله د معرفت دلیل دی چې ګور زم ما په ځان کې اختیار نشته دا څوک دی چې ما په یو حال نه پریدی پر نزه په دې خپایما چې زم ما ځواني دې ختم شي زم ما د سترګو پرنا کې دې کیمرا شي زم ما وګونو کې دې د اورېدو طاقت کم شي زما په بدن کې دې نقصان راشي زما خدا نه ده خوخه خو اختیار مې نشته بس نو ځان نه پويګم او پرخ راځي نو بس په دې پوي شکه نه چې او ذات شته چې دا غي اختیار دې ستا په بدن کې ستا په مال کې ستا په اولاد کې ستا په هر کار اوسته اختیار نشته تاله چې اختیار درکړی غو محدود دی چې بس لګیاه سو پوری چې زما خوخی وکوان ولیکن الله وی ستا اختیار محدود دی غیر محدود اختیار د الله دی چې داغه صحت نشته نو ها پدې کې وته تسلیم کې چې الله شتا الله قادر دی په ما باندې زدا عقیده ساتم چې الله زما پارس باندې قادر دی بس ته صرف باور کوا اعتماد کوا نو دا ارسه تا ته مفتو کې میلاو شو که بدن می درکړې کمال می درکړې په دنیا کې مدلسه کاروبار روان کړي دا تا ته په مفتو کې میلاو دی په دومره اوایا چې زما رب شتا زما رازق شتا پما باندې قادر شتا چې زما په ځان کې اختیار نشتا او داغه پما کې اختیار دی زت نه یریګم هر وخت کې سوال کوم چې الله خیر یریګم چې نه کړ یې سپته لګي ځکه مونږ وینو دنیا کې زمونږ په مخ کې واقعات او شی حادثات او شی درز جوړ شي ابنده وګه ټوکړي ټوکړي شي اخلاق افسوسونه کوي اذا خدای بنده افسوس مکوا انا لله و انا الیه راجعون وایا دا خلاته ته د عبرت یو مقو خو چې ستام دا حال لګوره ته خلن په بل پورې خان دی یا بجاړي لیکن د خپل ځان غم کوا چې الله خیر یا الله ما د دې حو ورځ نو ساتي ما له عزت موت راکی مالا ده خیر و برکت موت راکی مالا پا داس وقت کی موت راکی چه تو زمان رضائی او زمان پا جب بانده دا کلمه چه لا اله الا اللہ یا اللہ داس موت تنوار اس شے ده انسان پا اختیار کی نشتا کنا زانی اومی پی جندو اخپل ربی اومی پی جندو ایوزه کی چرتا تلے نده داخله نه دا کړی سفر نه دی کړی او دا خپل بدن دا غو پاره یو لوی مدرسه شو چې په دې کې هغه علم حاصل کو چې هغه بل ځای کې نه حاصلېږي رب یې جندل ور ډیر ګران دی ښا هندوانو نه دی پیجندلې بګوان ته خپل رب وې يهوديان نه دی پیجندلې عیسایان نه دی پیجندلې پس دا څه بوي چې شیعاګان نه دی پیجندلې بریلیان نه دی پیجندلې سوک پیغمبرانو پس روان دی سوک بوتانو پس روان دی سوک جنات و شیطانانو پس روان دی نی دی پی جان دی اجزان دیر پلوی پریشانه کی پرات دی خوا داولی زکا جی کم علم اللہ دی تورکڑی و ناغای پریخ چلی رب العزت هر ځای کې قرآن کې د انسان دا صفت مخ کې کوي چې آدم علیه السلام یې پیدا کنو و علما علم ولا ورکو کنو ولی د نور څه ضرورت نه و که خوراک سکاک نه وي نو څه چل بشوي خو مړ به و نو مړ دی وکړه خبره نه ده چې کلمه نه وي د خپل رب پی جنگلی نوی نو بس کده پگیڑا موڑوی خودی ملده ده تبایی ده ده انسان ده هر سن مخ کی ضرورت علم تا ده پل رب پی جنگلی تا ده نزکاو تا قرآن بار بار دا خبر مخ کی کئی چه انسانا پیدا شوی دنیا کی نزان پوکام کم پوکول چه دا باندی لازم دی و فرض دی نو باغی باندې ځان پوکا غدا دې چې خپل رب او پیژنه دا ډېر د کمال صفت ته دا په هیڅ قیمت باندې ګران نه دی چې تا ته حاصل شي کنه بس کستا په ډېر کړهو شوی تا نه په ډېر خرچ شوی او بس دا سو وای چې دا ما ته په مفتو کې حاصل شو فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى اغه سو کو چې الله وي زما د پاره خپل وختم وقف کوم چې خپل رب پیژنم جمعه ته زما الله کتاب را اخلم ځکه پدی کې پیژن دی شي نو څنګه پیژندو واتقام ځان بچکو د لوی بلانا ولې دې چې خدای ته سو رسیدنه مخې ته وته ډېر څه مصیبتونه او بلاګان وي انسانان پکې وو جنات پکې وو حیوانات پکې وو د دنیا محبت پکې وو مال دولت پکې وو پیران ملنګان مریدان پکې وو ټول چا په نه پرې خو واتقا دا ډیر خيارو دا ډیر تجربه کارو د ځان بچ کړه ټولو نه چې ماته لار بندوي ماته په دیوالونو وخه ما الله نه پنا کوي ما نشه پنا کولې زه بخپل رب ته ځان رسوم ما سره د الله کتاب شته او هغه کې علم دی او په علم سره انسان خپل منزل ته رسي علم سره منزل ته رسي دی وجه نه د قران اول سورت چې دنیا ته نازل شو د دنیا دروازه یو ټنګول نو هغه دا او چې اقرا ای بنده ولولا دی له پیدا شوه جامې دې سره بدل کړی کار لزی کار له برستو لور شي راشا قرآن راو اخلام اقرا دلا کتاب شورو کا بسم ربک اللذی خلق کلمہ وایا دا غزات نم واخلا چی دا ټول کائنات پیدا کری دی اقرا و ربک الاکرم تسغواری دنیا کی تا تبا کل اخپل نفس وی کله با ته شیطان وی او کله با ته خپل غټ وټ مارګری وی قرین چې قیامت کې باندې بیا وی چیرې قرین نشتا ما یو مارګره ما سره به خکری وال ما به یو سوي و بول دا ټول دي تا منی کوي خو لیکن د دې خبره بناوري ته دنیا کې څه غواړي هغه وتا تسوي هغه وتا وي مړه په علم کې څه دي د ځان نه اوس مولا جوړ کړي علم کیسه نشته دا ټول مولا نو چې کړي دا حاج ځان کوي ما او تا پسې ګرځي کنه او ځان له دنیا کې څه کاروبار روان کاو کراچی دا هر نر پکې زده کیږي ډریوري اسانه ده کلندري اسانه ده سزدکا د علم نه څه جوړيږي دا ډېر خطرناک سره دستا غلط مرګره او بیسل قرین قیامت کې بیا وای چې دا ډېر ناکار مرګره و چې ګور دې عزت نه منی کولم چې الله او ربک الاکرم تکینا قران ته سبق شروع کا پاکستان وخت نه لګي پاکستان د دنیا کاروبار نه خطا کیږي دا چاره ته وی چې په دې سرستانه کار پات کیږي او دا چاره ته وی چې دایلم نه سن جوړيږي ټیک دا دنیا خو ته نه جوړيږي خو آخرت ته نه جوړي خدای باندې ته به آخرت نه حساب یې هغه پانه تشلولې دا آخرت هغه دا دنیا پرس خلق د چوي د علم نه سن جوړيږي د علم نه چې سو جوړيږي نو هغه دیس نه نه جوړيږي ځکه ور پسې وی چې الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم هغه ذات ته چې وګورم په قلم سره دومره لوی تعلیم ورکړې خلق لان تاسو مر چې ته ګوري او زه تر رسیدلې دي نو د دې قلم په ذریعہ باندې نو قلم څه شی دی یو چخ چي دی هغه الله دومره مقام ورکو ته خو باندې تاکه هو ډیر خصيفتونه دي او ډیر خو قوتونه دي او ډیر خو حکمتونه دي او اخلاق دي مستانه والله نه جوړي سو علم الانسان ما لم يعلم دا انسان آدم علیہ السلام او کور پسې نور اخره پورې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و نه پویدل نو الله پوکړل علم الانسان ما لم يعلم دا خو الله پوکړي الله ول علم ورکړي نو ته هم کینا او اراده وکړو الله بدل علم درکې هغه حقيقي علم اصلي علم چې الله د انبیاء او صفات کې نو پدې کوي موسیٰ علیہ السلام روان شو علم پس روان شو پتیرو مربان دی اگه که دیر حکمتونو دا اللہ رب العزت او اغطول حکمتونو خلاصه داوه چه دا علم فضیلت دمر دبلشی فضیلت نشته دی چه موسیٰ علیہ السلام عظیم و شان پیغمبر دی تورات پی نازل شوه دی اوغه تعالی رب العزت وای چې زما یو بنده ده تلار شاو دا غنه سوزان پوکا او زکړه ته وکم هغه رواني کې او ځان سره مرګره غسته ده خادم حکم دې تور رسیدو فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علما ويمن تو یو بند زمون دا ولي وي ځکه علم سره عاجزي ده علم سره تواضع ده چې عالم شي نو هغه بند شي ته علم سره انسان بندگی اچ علم نه نو هغه زناور جوړ شي اخو بیا بند نه ني زان بته نه ساتي ډډه بته نه کوي پلار وی مون ته یو بندا زموږ د بندیانو نام چې ما ول نو بوت ورکړیو علمناو ملذنا علما ما ول علم ورکړیو د خپل طرف نه یو قسم علم دا د فضیلت شی وکړه موسی علی السلام ورته کیناستو او ډیر په ادب خبرې وته کوي ضرورت یې ده کنه چې هل اتبعک زبستا تابعدار ما زبستا خدمتگار ما انبیاء و نخوچت سوک نشتا دنیا کی کن او اغای او بنده تا صد پارا ناس ده او زنگونی مات کرده ده دید پارا چی ما تسو خیم تسو مرا ناشکر انسانی جا چې الله ستاسو لپاره داسې ماحول جوړ کړی دی چې هر وخت ته تا د الله کتاب په مفتو کې ویل شي لوستل شي او تا ځنګون مات نه کوم. مونږ هم دا توکل نشو کولی غواړی کنی زمونږ زړه کې راضی او کله کله یو بنده پس روان شو خو بیا واپس شو د برجې نه په لب ولی چې وینه یو انسان چې الله ور ډیر ښایسته شکل ښایسته حسن ښایسته بدن ورکړي نه قلب هم ورکړي کنه نو مونږ زړه کې راشي چې کله قرآن شروع کنو خو وي وایم وطن چې ته خاصې منزل راضی مونږ دلته ناس یو کنه خیر دې لګ لګ وای او یو ټکه وای او توکل زکه نه شو کولی چې د بندیانو صفته لګي کاغه وی چې راځه خو منزل راتلم خو نه بر اعظم نو او یا خدای پاک ډو ناټ ډیسټرب او دا وید وی مونږه سره تنګه نو مونږه په دې یریو کنه چې انسانان په دې تنګیږي کنه اته زړه نه خو د څوک د چا خبر نه وي چې دا به خبر او مانی کو نه بن مانی دا به دا خبر خو غو لګي کتر خو پیو لګي دا خو یو الله خبر دی. څنګه چې ډیرو تم ویلی دا سه چې دا قران لاس کې مونی سره ریل راواله ناغوی دا ریل ما تنه دی معلوم بس مونږ ته نه واپس شو هغه دا سو کاکا دی کنه پردی جمعاتو نو پدی وجه باندی یریگو دخلی بندیانو علم امداده چتا قرآن شورو که یو یو ٹکے دا دا ذہن نو باسا چتا با ختم کلکو ما نا بس دا غستا ختم دیکنها چتا یو صورت خلاص کنو ختمو شو صحابه کرام چې به یو صورت خلاص کون مرګري به راځم کړل مې چې څومره د وس نه به کېدنو خیرات به وکم اوخ به علال کوم دا صحابه کرام دا خبره پرې ده بس قران زده کا یو ټکی چې زده کنو استاد دې د تبار کافی دی اقرا دا د الله ول امر دنیا ته چې قران نازل شنو دی ویلو چې اقرا قل ولا خلق اور پر ټوک شروع کړی مدرسې جوړ کړنو اقرا انم یا ولکه خود ولید الله دین پر ټوک کې ولا تتخذوا آیات الله هزوا اے خلق د الله آیاتونه پر ټوک سره منی سه اقرا خو قران او اقرا خو ست مدرسنه چېږي کې قران نشتم هغه کې توحید او سنت نشتم نو ولید انم ولکه خود قران پر ټوک وکړي تراشو چې تاسو د نو کو چې تا اقرا سمانا دا ټول د دنیا پرسته د وجه نزاسو شو خان چې دین یې ذریعہ د دنیا او ګرځول قرآن یې ذریعہ د دان د پیسو د پاره او ګرځول مدرسه نشتا کاروبار دی حساب کتاب دی صورت جوړیږي ترکه گزاره پکې کیږي خزه کني چې ځان له سبل لین روان کو خلق لگیا دے پل بچی ور پسی بوزی نو اللہ ما حول جوڑ کرے دا قرآن اویلی چی زدکڑاو کئیم انبیاء روان دی او زدکڑا کئی سفری کئی دا دید پارا چی دیو بندن سا علم حاصل کو دا خودیر بہترین سلسل دا زکا اللہ رب العزت ہوئی چی کم طالب را روان دی چې قران زده کوي د الله کتاب زده کوي د پیغمبر سنت زده کوي نو د تا ملائک په لار کې وزري غړي دا د علم په وجه باندې وعلمنا صناعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون الله وي داوود عليه السلام تمه دیر علم ور کړو خدا مې وته علم ور کړو چې ته کاریګری کوان میکینیکو کړو زغری به جوړولې دروازه بیا یو جوړول او غوې پټیر دام باندې خرصولن نزان لیم پی گزارا کولا و بیت المال لبیم پی ورکل کول اتو ایف علم کسی علم نسن جوڑی گی تا علم کم دیکھڑ دے شے تا خو علم ندیکھڑے علم قرآن و سنت تے وغی تا تاسپک کتلی دیم تا ڈگرے حاصل ہے پیج ڈی کوم آو نور سکوم آو تا علم خو ندے اگو دا شیطانان و جبا دا اغه ته تا علم او اغه ته تا کمال او پاغه دي دومره مال دولت خرج کو او کنه وی داخله ګرانه ده ولی 12 لک روپې پی لګي نو دین سه جوړیږي خدای بندا حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام ویلو چې الله رب العزت قیامت کې با علماء لراشی او بو یو تا چې عام شر العلماء اے ټولیا د عالمانو انی لم ازع فیکم علما اريد ان اعذبکم ما هو تاسو له علم د دې پار نو درکړې چې زما دا اراده وا چې تاسو به جهنم ته بوزم اذهبوا فقد غفرت لكم زه جنت ته تاسو ته بخنه وکړم او فی روایت یو روایت کې داسې راځي چې علاما کان منکم غریوان کې موږ وره هر څوم چې کړی دی بس ما معاف کړی علاما کان علم ډیر لوی شی او نو په دې قافله کې ځان شامل کا کنه ستا چې دنیا سه اراده نه دا غینه دې نه منې کو کا ودوره چې دې کې ځان شامل کا زنه د قران طالب جوړ کام دا به په کار راضی کنه خا لیکن دا سی او دور دی په دنیا کې چې کوا عالم په دې وته ځان بدخکاری چې زه کینه ماو یو لک راضی سبق بل لک راضی داوید دا خو ډیر ګران کار دی خنو علم څه مطلب دی عالم ته چاته وای چا غځای کې مدرسه کې ناشتي او طالبان و تراجمای او دې په خپل ټیپر خرسي علم نشته ګره خپل ټیپر په خرسي توبه توبه دومره لوی عنوان الک علم نشتا او ځان ته دومره لو اسمان جوړ کړي او هغه طالبان د تناس دي چې پاری باندې تا خپل روپ ورزول دي دا دنیا پرستی ده بس موږ وایو د دې فرق څه شه دا خو دنیا پرستو خلقو حال له چری دنیا کې ځان لدومره لوی عزت جوړ کړي دي چلوې ملک یې راګر کړل نو په غاړه باندې باندې وي او په باندې ده کنه دیو سړی دی وځي نه تلوې ملک کې دې کوډر خلق راته د خدای بنديان چا کورونه نشتا جزان دي زوینه نشتا نو یو تن دور ملک راګر کړې ده دې سکه دې کې نوې دا خو هغه دې کنه بادشاہي نه ده دنیا بادشاہي ده اسلام کې خدا نو اسلام کې خدا او چې تو او د دنیا یو سربرا دا به یو کشته کې ناسي دا په یو جامه کې دا په یو پلیټ فارم باندې دا او چتواله او کټواله په اسلام کې نشته دا د نورو دینونو دا غلط او باطل دینونو تعلیم دی او دا غی راهنمایی ده چې خلق ته کړی ده شاپه د مړو ارزو خبر نو خلق ټول په خپل ډیوټیو چټی پکې چاره واستره بلیا غو بادشاہانو ایسوک نو خبر چې څوک مړ دی ایسوک نه بس دا غی چې خدمت کول شاغي با ولا غسل او کفن دفن کړي او نور مخلوق خو نه په عذاب او کنه چروډو نه باندې سیریس مریض به یو غاجز با هلاک شي او لار بنئی د اسلام دا اصول ندی د اسلام دا اخلاق ندی او دا تعلیمات ندی او دا هدایت ندی اسلام کې خو هم دردی دا خیر خواهی دا دیو بنده دا پارا با ټول بندیان په حرکت کې راضی چې ولې ظلم وشو ولې نقصان وشو که یو بنده خو زمونږ رو رو زمونږ به هم دا حالی نو مونږ د هغې تپوس کوو. نبی علیه السلام چې خبر شو چې عثمان شهید کړی شو مکه معظمه کې څوارلس سوه صحابه را جمع کړو بیعت یې ورسره وکړو چې انتقام به اخلو تپوس به یې کوو دا خو به دی یو دغسې وجنې نو چې تپوس نه وي خو ختم به شي نو دا صحابه کرامو شانو دا تابعینو او دا ائمو د خلفاو حالو چې خبر وشو چې په یو ملک کې زمونږ یو مسلمان بندتا دا تکلیف رسېدلې ده شوکته نشوي دا مالی لوټ شوی ده نو دا غزینبا قافله را روانه شوه تپوس به کو هغه سره د انسان قیمت او قدر دا په اسلام کې شته او چې د اسلام نه آپل شي نو بس سړی به پروتې پروډ باندې لته بټکې ته خپل کار لذي سبا به د جن خپل کار پرې دی دا اسلام نه ده کنه اخو ځان ځانې دي د جانورو ژوند دی او ژوندګي ده نو قران مونږ ته صحیح لار خي صحیح علم داده چې خپل رب په جنا بس دغه ست علم پورا دی او قبل سکه نشي پیجنده بغیر د الله دی کتاب نام هغه خلق دی شکر او باسي چې الله رب العزت اغي تا دا سهولت حاصل کړي دی چې اغي د الله کتاب د کول شي کشپي او کورزیم ډیر پاسانه باندې بهر ځای کې ارکلی کې او هر علاقه کې جماعت ته او جماعت کې استاد دي نو کدا غفي کرنی نو تو ته وای کنا چیرې استاد زماده قرآن سره ډیر شوق دی د وړو کوالی نه استاد را باندې پیښ نشو نو خیر چې تا ته کم وخت خالی کنا زبر اعظم اما ته یو یو آیت خیر ذکر داد الله خبری دی زماری رخوخی دی نا بسنگ استاد چی اغا باوی چی ارما تا وقت نشتا دی زماری ر مصروفیات تی سکول تا هم زم رازم آو دی پلا نور ننا دا استاد نشکن بیا تو با چی تا تی دوم را عزوی و مطالبه اکلا دا عزوی و مطالبه دا اغا تا وقت نشتا دی داودا سی استادان پا دی مخ کی وقت کی چگی با دا عذر پیشکاو یاد دیو جنا چی پخپلے نو ویلے ولی اگر بچ علم شورو کنو کتابو نو مخ کی انگا خووی چی لار بند کنا کتابو نو نو پاگی که لگیاو نو لار مرش بجلے انیو نو خلق رالو و تاوی بس دغا دیر دی مرا راشو زمونگا امام استاد نشتا دی نهیلم پنیم گلی که پاتشو او غر آغی امام شو پتکیو و انو قرآن پاتشو کتابو نو که خویلم نو کنه قرآن که چه اغا پاتشو نو کتا آغا تا ہوئی چه ما تا یو آیات نو آغا ہوئی چه دما پخپل سودم تشین دنو تا تا بسو خیمو کنه داو کنه نو بانی بے کولی چه ما تا وقت نشتا ده بانی بے کولی چه را ما سوچ نه چې نیس کړي کاوه زما سر باندې دړ دی یخه توبه الله غواځي چې مونږه خو په نشو په ځان باندې او الله دې مونږ له تر موت پورې داسې صحت راکړي چې کار څومره لګیاوی نو زمونږ په سر درد نه دی راغلی د لوی نه نوایو خدا دا قرآن برکت تے کن عرشی کے خفل برکت ہی کن خواہ پس ابقم سوک ستڑے کی گی اقرآن دا دید پارا مثال خولے ہو او دا علم بخیلانو لے زورنا ورکڑے ہو چیئے دا علم بخیلانو کم یو لے زورنا ورکو دا دنیا غیلا چی سورا مالداری گی نو جوڑ دورا و لغوٹی ورکی سشے نشتا ہوئی علیکہ قربانی وی قرض دے را باندے نولید زان محروم قید دمرا لوی سواب و عجرنا پدی بانا باندے چی قرض دے را دا قرض نسوک خلاص تی پدی نفس تو خلقو کی بسوکی دا سی ہوتا دا قرض نخلاصی پدی خوی اصلے غریب کی گی نا بانی او عذرو نکی گا نا نلاوی چی اگر دنیا بخیل سکے چی دا علم بخیل تو گورا چی علم اکڑ دے او چی سوک و توی نوی ما تا وقت نشتا دے دا گران کار دے دا دا وسپنی نینی چی چل دی پوری دا مثال بے ذکر کونو طالب با واپس چی دا جوار و اگر نشم چی چلے دا وسپنی اگر بس تو بتا با دیر گران کاری نو یا خدا با نلانا بلزت وی یؤت الحکمت من یشاو وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَا خَيْرًا كَسِيرًا اللہ دے چی خوخیشی چالنو علم و لورکیم او چالا چی علم ورکلیشنو دیر لوے خیر و لورکلیشن ویدا مثال یہ خوب آغاز ہے کی ذکر کردے چی اللہ خلقو تا دے انفاق خبر کولا چی مال خرچ کے زمان پنم باندے خیستا مال خرچ کے بہتر مال خرچ کے نوی نوزی د دکان نراوڑی و وریه که جز غریب لام زالا جامع زر جوڑا و زلی سپلی دامور که ویدا خود اللہ پا نم باندی داور که نوی شعر آوڑا من تو ای بات ما کسب تو چونکه دا غزل نکی دن اللہ ولی مثال پیش که چه گورا دا علم دا سشیده چه سمره خرچ که نو دور دیری گی سمره خرچ که نو دور دیری گی دقا سی مثال دا معلوم دے تا دا اللہ پا نمور کا چی نور دا لڑیر کی یو پا لسا و یو پا سلوان دے کنا دا مثال دے دا پار پیش کرو چی پا دے خود یقین دے کنا چی علم سمر خرچ کین دمر با دیری گی علماء اغا علماء دیر کمال ترسی دلیو چی اغیب اشپا رض لگیاو خلق برات لو سیراب کی دبا رات لو سیراب کی دبا او چی کمو خلقو پابندی اکلا نبس دا آغی اغا علم محدود شه لیمیٹ آدغا سی پاتش نمونگا وایو دام یو مرکز دی دا علم اللہ دیرو خلقو تا دین خیر غرس و ناری نوتا و زنانوتا چی پا کورونو که دا قرآن درسو ندی او دا خپل دین نخبری که قرآن خداس شه چهارا مسئله پا کی رازی او اللہ غیلہ تم رہ استعداد ورکو چی زمونگ دا خلینا که حدیثی اوری دلی ناغو تاغذے کیا دی بروز ندا سیاو بل مدرسہ جوڑا شوا دا دیر وخنا دا کلونونا اوز دم رشو چی دا سبق دا ویلو لائقا شوا انشاءاللہ من با سبق خیر اگی کی شروع کو او طالبانو انتظام پکیم دا اولا و ثانیا و ثالثا پورشتا دی لنبه ابتدائی زیده والو والو کتابونو مزکا مخ ککلو چه علم پوالو کتابونو کده بنیاد ده بنیاد لخلق سمر زور ورکی چه دا پاس پار سو رزی نو سو یارا بنی نو علم پا دی والو کتابونو کده نو والو که کتاب لوی عالم لپکاری چه آغا طالب دا وقت نا پوکی چه دا طریقه دا و دا اصول لی دا سه نبس آغا تبیا مشکلات نیستر گی رنا شی او چه او مولا وست پاری غشوه دی آغا جز چلز دا قیل پرننگ که دی او تا آغا دا کتابو نور که نا آغا پی سنگ بل پوکی دا خو تجربه کار وار نسکا زمونگ پا دی خلقو بانده دا سود کیگی چیره د دې ابتدا صحیح شوه بنیادی صحیح شوه واړواړه کتابونه دي خو چې د دین شروع او شوه نورست و دي طبي اسانه مشکلات پوهته ني دغه هم پاکستان او زنانو تنظیم پاکستان دي دا قران او دین الله یوازې نارینه ول نه درالې غلې دا جنت الله یوازې نارینه ول نه جوړ کړي لکه څنګه چې دلته د پردې تنظیم دی تر اوسه پورې 15 کالو مزقه سالته هم تنظیم دی د جسمره د چا واس کیږي او التک نږدې هغه خلق له خامخا ضروری دي چې د نه لسو بجونه تر دولو سو پورې قران مشتا کتابونه ور سرهشتا چې دې ته خامخا وخ ورکی د کډیر وخت تیر شو لک پاتې دي کله په دې لګ وخت کې خیر او برکت واچي او زمونږه هغه جهان خسته شي واخر دعوانا نه